اس کے اندر آیت نمبر 35 کے اندر یہ لفظ زخرف استعمال کیا گیا ہے، اسی سے سورت کا نام رکھا گیا، یعنی وہ سورت جس کے اندر لفظ زخرف استعمال ہوا ہے۔ زخرف خوبصورتی کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے جو چیز استعمال کی جائے اس کو کہا جاتا ہے، اور اب عام طور پر سونے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کے قسم و سمانون آیا 89، یعنی 89 اس کی آیات ہیں، اور 7 اس کے اندر رکوع ہیں۔ کلمات 848 ہیں، اور حروف اس کے اندر 3656 ہیں، 3656 یعنی 3656 اس میں حروف ہیں۔ گزشتہ سورت کے ساتھ ربط اور تعلق، سورت نمبر 47 ہے، اور نزول نمبر اس کا 62 تھا، یہ تمام کی ترتیب ایک کی آ رہی ہے، یہ 63 نمبر اس کا غالباً ہوگا، پیچھے والے اگر 62 ہے تو یہ 63 ہے۔ گزشتہ سے ربط سورہ شورا کے ساتھ اس کا دو طرح کا ربط ہے۔ نمبر ایک، گزشتہ میں مشرکین کے شبہات کا رد تھا، تو اس میں ان کے عقیدہ شفاعت قہری کا رد ہے۔ نمبر دو، گزشتہ میں مشرکین کی حجت داخلہ کا ذکر تھا، ان کے دلیل جو پھسنے والی ہے وہ کارگر نہیں ہو سکتی، تو اس میں ان کا وہ راستہ بتلایا گیا کہ اس طرح سے ان کی دلیل باطل ہو سکتی ہے، وہ طریقہ بتلایا گیا کہ جس طریقے سے ان کی یہ دلیل باطل اور ناکام ہونے والی ہے۔ موضوع سورت کا، مضمون اس کا، وہ یہ ہے اہل مکہ کے جاہلانہ عقائد و نظریات کی تردید ہے، کہ کس طرح کے ان کے جہلی عقائد تھے، نظریات تھے، ان کی اچھی طرح تردید کی گئی، اور ساتھ ساتھ توحید الہی کے دلائل کہ اس کی ذات اور ذات جو اولاد سے پاک ہے، اور یہ تم نے اپنی طرف سے یہ کتنی بےہودہ باتیں گاڑ رکھی ہیں، کبھی کہتے اس کی فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، کبھی کسی اور کو اسی طرح منسوب کرتے ہو، کبھی اس کے اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے ہو، اور اسی طرح ساتھ ہی ان کے باؤ اجداد کی تقلید کی نفی کی گئی، کہ ہر بات میں تمہاری یہ دلیل ہوتی ہے، ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا تو باپ دادے کا راستہ کا راستے کا یہ لازمی نہیں ہو کہ وہ درست ہی ہو، ان کے طریقہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر دلیل سے ثابت ہو پھر تو صحیح ہے، دلیل تمہارے پاس ہے نہیں، اور ہم نے بے شمار دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے آبا و اجداد کا طریقہ اور راستہ بالکل غلط تھا، تو تم پھر بھی اسی کو اپنائے رکھو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین، قسم کتاب مبین کی جو واضح ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے بالکل واضح، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک بنایا ہے ہم نے اس کتاب کو قرآن عربی زبان میں تاکہ تم عقل کرو، غور و فکر کرو۔ سب سے پہلے مخاطب عربی تھے، اس لیے انہیں کو سنایا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک یہ کتاب ام الکتاب کے اندر لوح محفوظ کے اندر بھی ہے، لدینا ہمارے پاس، ہمارے پاس وہاں بالکل محفوظ ہے، لعلیٌ حکیم، اور بڑی مرتبے والی ہے، لعلیٌ یہ کتاب بڑی مرتبے والی ہے، باقی جتنی بھی کتب سابقہ آسمانی کتابیں آئیں تمام سے اونچا مرتبہ مقام رکھنے والی، اور حکیم وہ حکمت بری، اس کا ہر حکم جا وہ حکمت پر مبنی ہے۔ فَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہٹا لے ہم تم سے ذکر کو، ہٹا لینا اس لیے کہ تم قوم و حد سے بڑھنے والی، اچھا ہم قرآن کو نازل کرنا اتار لیں اس لیے تم مانتے نہیں ہو، تمہارے نہ ماننے کے واسطے ہم اس کا نزول روک دیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں مانتے تو نہ مانو، تم نہیں مانو گے تو کوئی اور ماننے والے ہوں گے، اس لیے تمہارے انکار کی وجہ سے ہم اس کا نازل ہونا نہیں روک لیں گے۔ یہ امام طبری اور ابن کثیر نے اس کا یہی معنی کیا کہ تمہارے قرآن کے انکار اور نہ ماننے کی وجہ سے ہم اس کا نزول بند نہیں کریں گے، اور بعض نے اس کا یہ معنی کیا تمہارے گناہوں پر بزد ہونے کی وجہ سے ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں، تم گناہ نہیں چھوڑتے، شرک کو نہیں چھوڑتے، کفر کو نہیں چھوڑتے، اس کا مطلب یہ کہ ہم تمہیں سمجھانا چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم سمجھاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، تم مانو نہ مانو، ایک دائی کے ذمہ یہی ہے آگے والا مانے نہ مانے، سمجھے نہ سمجھے، یہ سمجھاتا ہی رہے. اَفَنَدْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہٹا لیں ہم تم سے ذکر کو، صفحًا ہٹا لینا، صفحًا یہ مقول مطلق من غیر لفظی، نَدْرِبُ سے یہ مقول مطلق من غیر لفظی، عَنْكُمْ تُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، اس بنا پر کہ تم قوم و حد سے پھر حد سے بڑھنے والی، وَقَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے بھیجے ہم نے نبی پہلے لوگوں میں، ما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی بھی مگر وہ تھے اسے استہزاء کرتے، فاہلکنا اشد منہم بطشا، اس ہلاک کر دیا ہم نے جو زیادہ سخت ان مکہ والوں سے بھی پکڑ میں اور گرفت میں، ان سے بھی زیادہ قوتوں والے طاقتوں والے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، مزا ماقول الاولین، اب گزر چکی مثالیں پہلے لوگوں کی، پہلے لوگوں کی مثالیں داستانیں گزر چکی ہیں، اب ان کا کوئی بھی نظر نہیں آتا، عذاب نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو تم بھی اب اس انتظار میں رہو، اگر تمہاری یہی روش رہی یہی طریقہ کار رہا تو دیکھنا تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ضرور کہیں گے کہ پیدا کیا ان کو غالب جاننے والی ذات نے، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، جس ذات نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور بنا دیے تمہارے لیے زمین کے اندر راستے تاکہ تم رہنمائی پاؤ، راستے بنا دیے، کہیں کوئی پہاڑ ہے، کوئی ٹیلہ ہے، کوئی نیچی جگہ ہے، کوئی اونچی جگہ ہے، کوئی درخت ہے، یہ تمام تمہاری علامات ہیں، اگر یہ بالکل پلین میدان ہی ہوتا تو تم ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل ہو سکتے، کیسے پہچان ہوتی کہ ہم نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، کس طرف سے یہ مڑے، ادھر سے جائیں، دائیں بائیں، اوپر نیچے، یہ تمام تمہاری رہنمائی کے لیے ہم نے چیزیں بنائی ہے. سبلان کا ایک یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا کہ زندگی بسر کرنے کے اور روحانی ترقی کے ہم نے راستے بنا دیے، زندگی بسر کرنے کے طور طریقے سلیقے اور اس طرح روحانی ترقی حاصل کرنے کے طریقے، یہ بھی ہم نے تمہارے لیے بنا دی. والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہ ذات جس نے اتارا بادلوں سے پانی ساتھ ایک اندازے کے، جتنی ضرورت اسی کے مطابق نازل کیا، فانشرنا بہ بلدۃ میتا، بس آباد کر دیا ہم نے اس پانی کے ساتھ مردہ شہروں کو، بنجر علاقوں کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. والذی خلق الازواج کلہا، وہ ذات جس نے پیدا کیا جوڑا ہر چیز کا، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور بنایا تمہارے لیے کشتیوں سے اور چپایوں سے وہ چیزیں جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظهورہ ثم تذکروا نعمت ربکم، تاکہ سیدھے بیٹھ جاؤ ان کی پشت پر، ان کی پیٹھ پر، ان جانوروں کے اوپر بالکل سیدھے آرام سے بیٹھ سکو، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کرو تم اپنے رب کی نعمتوں کو، عزت توائے تم علیہ، جب بالکل سیدھے بیٹھتے اس پر، بتقولو، اور پھر اس وقت یہ کہو سواری کے اوپر بیٹھ کر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مطیع کر دیا ہمارے لیے اس جانور کو، حالانکہ ہم اس کو مطیع کرنے والے نہ تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اب سفر کے لیے جا تو رہے ہیں، گھر واپس آنے کی امید نہیں، لیکن تیرے دربار کی طرف ہم نے منتقل ہونا ہی ہے، جہاں بھی جائیں گے مرنے کے بعد تیرے پاس تو آنا ہے، گھر آنے کی امید ہو نہ ہو، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں. یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جانوروں کو بیچاروں کو اس لیے چار پاؤں پر ان کو چلا دیے تاکہ انسان ان کے اوپر سیدھا بیٹھ سکے، گھوڑے کو، گدے کو، اونٹ کو، بےچارے کو کیسے چلا دیا کہ تو نے ایسے چل مشقت میں تو مشقتیں برداشت کرتا رہے، لیکن میرا بنا انسان جو ہے جب تیرے اوپر بیٹھے تو یہ سیدھا بیٹھ سکے. اگر یہ جانور جو ہیں، گھوڑا ہے، گدا ہے، جن پر ہم سواری کرتے ہیں، اگر یہ بھی انسان کی طرح سیدھا چلتا ہوتا تو پھر آپ کہتے اس کے اوپر بیٹھ سکتے تھے؟ جیسے ایسے ہوتے جو گل دیری نہ لٹکیا ہوتا، پیچھے ایسے لٹکے ہوتے، کچھ چیز پکڑنے لگتے دڑام نیچے گرتے، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے کہ جانور کو ایسے بنا دیا کہ آپ اوپر چودھری بن کر سیدھے بیٹھ جاتے ہیں, ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں, وہ بےچارا بھاگتا جاتا ہے, اس کو ڈنڈے بھی مارے, وہ بھاگتا بھی جا رہا ہے تاکہ تم سیدھے بیٹھ سکو اس کی پیٹھ پر. تو یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو, اس بےچارے کو بنا دیا. وجعلوا له من منباب جزءا, چاہیے تو یہ تھا کہ شکریہ ادا کرتا کہ ہم نے جانوروں کو اس کی خدمت کے لیے کیسی کیسی ان کو ساختیں دے دی, کیسے کیسے ان کو جسم دے دیے, اور جسم کے اوپر بال اگا دیے تاکہ نرم و نازک اس کے اوپر یہ آرام سے بیٹھ بھی سکے. لیکن الٹا یہ اس نے میرے بندوں کو میرا جز بنانا شروع کر دیا, اور بنا دیا اس اللہ کے ساتھ انہوں نے اس کے بعد بندوں کو جز. کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا جز, کسی نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام, کسی نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جز, کسی نے عام کہہ دیا کہ حریق اللہ کا جز, کسی نے کہہ دیا ہر چیز کے اندر ہی اللہ, جو بھی چیز اس کے اندر اللہ. ان الانسان لکفور مبین, بے شک انسان نہ شکریہ کرنے والا ہے واضح طور پر. کتنا واضح نہ شکریہ کرتا ہے. ابھی ابھی پوچھا تھا کہ بتلاؤ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں, ابھی اقرار کیا تھا, لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, ابھی ابھی اقرار اور ابھی ابھی انکار بھی ہو گیا. اتنا واضح شکری کرنے والا ہے. اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ, کیا بنا لیے اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیوں کو اور چن لیے تمہارے تمہارے لیے بیٹے. مما یا خلوق جملہ محترجہ, کیا بنا لی اس نے بنات بیٹیاں اپنی مخلوق میں سے اور چن لیا تم کو بیٹوں کے ساتھ. اچھی تقسیم کرتی ہو. ویزا بشرا حدوم بے ماضار الرحمان ما فلا, اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب ان کو بشارت سنائی دے ان میں سے کسی ایک کو اس چیز کی جو رحمان کے لیے بیان کرتے ہیں, رحمان کے لیے بیان کرتے ہیں اس کی فرشتے, اس کی بیٹیاں, فرشتوں کو اللہ نے اپنی بیٹیاں بنا رکھا ہے, تو اگر ان کے اپنے ان میں سے کسی کو بتلا دیا کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوگی, بیٹی پیدا ہوگی ہے, تو ذلہ وجہ مسود دنوا و قدیم, ہو جاتا چہرہ اس کا سیاہ اس حال میں کہ غصے سے بھرا ہوتا ہے. ان میں سے کسی آپ کو یہ بتلائے کہ جوان آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے, کہ اس کا منہ جو کالا سیاہ کالا بجنگ ہے وہ پرانے ٹائم پہ اس کی طرح ہو جائے گا, پھر دیکھنے والا ہوتا ہے. اور اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ نے بیٹیاں بنائی ہے, اپنے لیے پسند نہیں ہے اور اللہ کے لیے وہ اللہ تک نسبت کرتے ہیں. ایک تو یہ جرم کہ اللہ کی اولاد بنائی, کہ اولاد بھی وہ جس کو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کے اتنا گھٹیا, اتنا ادنا درجے کا بنا دیا. اچھا وہ اولاد اللہ کے لیے بناتے ہیں, اب من ینشأ فی الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین, کیا ان کو بناتے ہیں جو پرورش پاتی ہیں زیورات میں, اور وہ جھگڑے کے وقت اپنا معافی ضمیر بھی بیان نہیں کر سکتی. اچھا اللہ کی اولاد انہوں نے بنائی ہے ان کو جو جب ان کی ہوش حواس آتی ہے, عقل و شعور کو پہنچتی ہے, بس وہ چوڑیاں اور فلانیاں اور فلانیاں کانٹے وال انہی کے اندر ان کی انہی کے اندر رہتی ہیں, یعنی ان کو یہ زیب و زینت ان کے اندر مصروف ہے, اور کوئی جھگڑے کے وقت اپنی ماں کی ضمیر کو بھی بیان نہیں کر سکتی. کوئی فصاحت اور بلاغت کی اچھا انداز بھی ان کا نہیں ہے, کوئی بات شروع کریں گی تو ایک منٹ کی بات ہوتی ہے آدھا گھنٹہ لگا دیں گی, جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے الف سے لے کر یا تک وہ پوری سٹوری سنانا. تو یہ ایسی جو بیان کرنے کے اندر بھی اپنا صحیح معافی ضمیر صحیح طرح اچھے انداز سے بیان نہیں کرتی, ہچکچاہٹ ان کے اندر ہوتی ہے, اور اسی طرح زیورات کے اندر یہ چھوٹی موٹی خوبصورت چیزوں کے اوپر وہ پسکی رہتی ہیں, وہ اللہ کے لیے انہوں نے منسوخ کر دی. وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا, کب بنا دیا انہوں نے فرشتوں کو, وہ فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں اس کے غلام ہیں, ان کو بنا دیا اناثاً مؤنثاً. اَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ, کیا یہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت. اچھا یہ بتلائیں, کتنے اہم ہیں کہ یہ بتلائیں کہ فرشتے مؤنثاً ہیں. یہ بات بات کی کہ اللہ نے ان کو بیٹیاں بنایا ہے, اپنی اولاد بنایا نہیں بنایا, یہ تو بعد میں بات کریں گے. پہلے یہ بتلاؤ کہ کیا فرشتے مؤنث ہیں, تمہارے پاس کیا دلیل کہ فرشتے مؤنث ہیں, بھی تم وہاں حاضر تھے, تم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مؤنثوں والی چیز لگا رہا ہے, ایسے بکرے تھے. ہاں جی ہاں جی, عباد الرحمان کے عبد ہیں, تو عبد کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا غلام اور نوکر بھی ہے. تو غلام کے معنی میں تو تمام کے تمام مخلوج ہے اللہ تعالیٰ کے عبد ہے. اللہ کے سامنے ایک غلام اور نوکر کی حیثیت سے تو عبد کے لفظ سے ہی بشر ثابت کرنا یہ لازمی نہیں ہے. بشریت نبی انبیاء کو بشریت کے لیے اور لفظ الگ مزاح چاہیے تو صرف عبد کے لفظ پر ہی نہیں ہے. ہمارے پاس اور باقی قرآن کی واضح نصوص ہیں پیچھے کئی بار آ چکی ہیں. تو ساتھ یہ سب کے نا عباد الرحمان کہہ کر جو عبد ہوتا ہے وہ اولاد نہیں بن سکتا. اولاد غلام نہیں ہوتی, غلام جو وہ اولاد نہیں بن سکتے کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ تو آزاد ہوتی نا. اولاد وہ آزاد ہوگی, یہ غلام ہوتے غلام ہوتے ہیں. اس لیے فرشتے تمام تو غلام ہیں اللہ کے عبد ہیں, وہ اولاد کیسے بن گئی؟ اشاہدو خلقہم کا یہ حادث ہے ان کی پیدائش کے وقت ستکتب شہادتہم ویسالون ان قریب لکھی جائیں گے ان کی یہ تمام سی شہادتیں جو یہ شہادتیں دعائیاں دے رہے ہیں وہ مونسیں ہیں یہ تمام لکھی جا رہی ہیں. ویسالون ان سے سوال بھی کیا جائے گا اس بارے میں ہاں بھی بتراؤ یہ تم نے کس بنا پر کہا تھا کیا آج تمہارے پاس دلیل. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم اور کہا انہوں نے اگر رحمان چاہتا تو نام عبادت کرتی ان کی عبادت نہ کرتے. یہ جن ہم آسمانوں گدیوں درگاہوں پر جاتے ہیں تو تم کہتے ہیں یہ نجائز ہے درست نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہو کہ اس کے اشارے کے بغیر حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا تو یہ بھی ہم اسی کے حکم سے کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ اللہ کی چاہت ہے مرضی ہے اور وہ پسند کرتا ہے. مال ہم بدال کمن علم نہیں ان کے پاس اس بات کا کوئی علم. ان ہم اللہ یا خرسون نہیں ہم مگر اٹکل پچو لگاتے ہیں خرچ لگا رہے ہیں. یہ پہلے بھی بات گزری ہے یہ جاہل لوگوں کا اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کا یہ ایک مضمون طریقہ ہے. تقدیر کا حوالہ لینا اگر یہی ہے کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو ہمارے یہ کام کرنا شرک کرنا یہ بھی جائز ہے. تو دنیا کے اندر کہ برا کام صرف ہی ہے کوئی برا کام پھر چور جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کر رہا ہے کہ زنا زانی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے زنا کر رہا ہے کہ قاتل ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کر رہا ہے. پھر دنیا کے اندر برا کام تو ہوا نا جو بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں وہ تو اچھا ہی کرتے ہیں نا. اگر تمہارا شرک جو ہے وہ اچھا بن سکتا ہے تو چور کی چوری جو ہے ڈاکو کا ڈکیٹی کرنا اس طرح زانی کا زنا کرنا قاتل کا قتل کرنا یہ برے کہاں سے ہو گئے؟ پھر تو پوری دنیا کے اندر جو کچھ جو مرضی کرتا پھرے کسی کو نہ سزا ہونی چاہیے نہ بھی اس کو اس کی زجر و توبیخ ہونی چاہیے تمام کو تو درست کرتے ہیں. اس لیے یہ غلط طریقہ کہ یہ تقدیر کا یہ بہانہ لگے نا. مشیت اور اللہ کی رضا کے اندر فرق ہے کہ یہ کام ہر ایک ہوتا تو اللہ کی مشیت سے ہے لیکن اس کی رضا نہیں ہے. رضا اسی میں کہ جن کا اس نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جو جن سے منع کیا اگر وہ کیے جائیں اس میں اس کی رضا نہیں ہوتی. ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون کیا ہم نے دی ان کو کوئی کتاب اس کو آن سے پہلے اس کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی ہوں کہ یہ عقیدہ باطل اپناؤ یہ بیٹیاں بنا دو فلاں کرو کوئی ہے ایسی؟ کیا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے فہم بہ مستمسکون بس یہ اس کو بڑی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. دکھلاؤ کس کہاں یہ لکھا ہوا جو تم نے عقائد و نظریات اپنائے ہوئے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امتی وانا على آثارہم مقتدون بلکہ کہنے لگے نا کتاب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کرتے کہاں سے لیے یہ طریقے؟ پایا ہم نے اپنے ابا و اجداد کے ایک طریقے پر على امت ارا ملت ان کے معنی میں ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم بھی انہی کے نقشے قدم پر اتباع کرتے آ رہے ہیں. ہمارے وڑکے کرتے تھے بس وہی یعنی جاہلوں کی یہ بڑی دلیل یہ ہوتی کہ ہم نے باپ دادے اپنے بڑوں کے یہ پایا. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا الا قال مترفوها مگر تاس بستی کے خوشحال اور وڈیروں نے انا وجدنا آباءنا على امتن کہ ہم نے پایا اس پر اپنے آبا و اجداد کس طریقے پر پایا انا على آثارهم مقتدون ہم انہی کے نشانات پر اقتدا کر رہے ہیں. یہ صرف انہی لوگوں کا نہیں بلکہ ہر قوم کا ہی یہ جاہلانہ ایک انداز رہا ہے. قال اولو جئتکم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم کہہ دیجئے اگر سے میں لاؤں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اس سے جس پر تم نے اپنے ابا و اجداد کو پایا ہے، پھر بھی اسی کی پیروی کرو گے؟ آوا لاؤ حمزہ استفہام کا واو آصفہ، اصل میں بن جائے گی بات اتتبعون ذالک ولو جئتکم بأحد مما وجدتم علیہ آباءکم، کیا تم پیروی کرو گے اسی بات کی اگر سے لاؤں میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی بات جس پر تم نے پایا اپنے ابا و اجداد کو؟ قالوا انا بما ارسلتم به كافرون، کہنے لگے دلیلیں دلیلیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تم جو کچھ دے کر بھیجے گے ہم تمام پہ انکار کرتے ہیں. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، بس انتقام لیا ہم نے ان سے، دیکھیے کیسا انجام ہوا تکذیب کرنے والوں کا. حوالہ یہ دیتے ہیں کہ ہم نے ابا و اجداد کی تقلید ابا و اجداد پر عمل کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتلائیں، کیا انہوں نے اپنے ابا و اجداد کے طریقوں کو اپنایا؟ تو ابراہیمی اپنے آپ کو کہلوانے والوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادے کے طریقے کو کیسی تردید کی؟ واضح طور پر کہا کہ تمہارے تمام طریقوں سے میں بری ہوں. وید قال ابراہیم لابیہ وقومہ، جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی پوری قوم کو، اننی براء مما تعبدون، میں بالکل بری، میرا کوئی تعلق نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی فانه سیہدین، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا بے شک وہی میری رہنمائیاں فرمائے گا. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، بنا دیا ہم نے ان کا یہ کلمہ، یہ جو میں تمہارے تمام اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں ان سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، ہم نے ان کا یہ کلمہ توحید والا بنا دیا، باقی رہنے والا پیچھے والی نسلوں میں بھی، لعلهم يرجعون، تاکہ وہ بھی لوٹیں اسی حق والے راستے کی طرف لوٹیں اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اپنائیں. جب دیکھیں کہ اپنے ابا و اجداد جو ہیں انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا تو ان سے بالکل برات کا اظہار کر دیں. بل متعت هؤلاء وآباءهم، اصل میں ان کے گمراہی میں پڑے رہنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ فائدہ دیا میں نے ان لوگوں کو بھی اور ان کے ابا و اجداد کو بھی، حتی جاء الحق ورسول مبین، جیسا کہ آ گیا ان کے پاس حق اور واضح رسول. ولما جاء الحق، جب ان کے پاس حق آ گیا، قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ایک اور اعتراض جڑ دیا، کہنے لگے کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن اوپر ایک بڑے آدمی کے دو بستیوں میں سے، عظیم یہ صفت ہے رجل کی، ایک بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا ان دو بستیوں سے، دو بستیوں سے مکہ اور طائف، اور اشارہ ان کا یہ تھا کہ مکہ میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں عروہ بن مسعود سقفی، یہ دو دو بڑے چودھری ہیں جن کے چودھرا کا تمام کو اتفاق ہے، تمام نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو ہمارا منتخب نمائندہ پہلے سے ہے، اسی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ نیا ایک اور تیرے اوپر نازل ہونے کی اس کی کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن اوپر ایک بڑے آدمی کے دو بستیوں میں سے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، اچھا کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت؟ اللہ کی تقسیم کے ٹھیکے دار یہ بیٹھے ہیں کہ جس کو یہ کہیں کہ فلاں کو نبی بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ فرمائے ٹھیک ہے جناب اسی کو بنا دیتے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی معیشت ان کی روزیاں دنیا کی زندگی میں، اللہ کی رحمت نبوت والی چیز کے حصے دار بننا یا تقسیم کرنا تو دور کی بات، یہ تو اپنی روٹی کے بھی مالک نہیں ہے، وہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، اگر ہیں تو تمام برابر بن جائیں، ایک چودھری ہے اور ایک ادنا درجے کا، تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے کہیں کہ ہم مجھے بھی چودھری بنا، مجھے بھی اتنا رزق دے، یہ تو اپنے رزق کے بھی مالک ہیں، وہ ہم تقسیم کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نبوت والی اتنی عظیم چیز ہے اس سے یہ حصے دار کیسے بن گئے؟ کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت، بلکہ ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی معیشت ان کی روزی فی الحیات دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور بلند کرتے ہیں ہم ان میں سے بعض کو بعض پر درجات میں. کسی کو زیادہ دیا کسی کو تھوڑا دیا، یہ درجات میں ہم کمی بیشی کرتے ہیں، تاکہ بعض ہم بعض ہم سخریہ، تاکہ بنا لے بعض ان کا بعض کو اپنے مطاحت بنا لے، یہ رزق کے اندر کمی بیشی ہم اس لیے کہ تاکہ ایک دوسرے کو اپنا مطاحت بنا لیں، کہ کچھ حاکم ہوں، کچھ محکوم ہوں، کچھ وڈیرے ہوں، کچھ ان کا کام کرنے والے ہوں، کچھ حکم چلانے والے، کچھ حکم ماننے والے، یہ ہم نے، اگر تمام کے تمام چودھری ہوتے تو نظام کیسے چلتا؟ سوکھری جان کا لفظی مانا تھا استحضاء، یعنی جن کو استحضاء اسی کو کیا جاتا نا جو کم درجے کا، جو شان میں مرتبے مقام میں کم ہو، اپنے سے بڑے کو تو نہیں کرتا، تو اس لیے مطلب کہ اس کو کم درجے کا سمجھ لیں، اس کو حقیر بنا لے، اپنے مطاحت بنا لینا. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور رحمت تیرے رب کی وہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ جمع کرتے ہیں، جو مال دولت جمع کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت تمام چیزوں سے بہتر ہے. ولولا ان یکون الناس امتا واحدا، باقی رہا یہ دولت پر کھولے نہیں سماتے کہ میرے پاس اتنا مال، میرے پاس اتنی دولتیں، میرے پاس اتنا فلاں، تو یہ دنیا کی حیثیت تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے لوگ ایک ہی گروہ، تمام تم طالب دنیا بن جائیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، یہ تمام تم کفر کی زندگی کو اختیار کر لیں گے، اگر نہ ہوتی یہ بات ہو جائیں گے لوگ ایک ہی گروہ، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة، تو البتہ ہم کر دیتے جو بھی رحمان کا انکار کرتا ان کے گھروں کے چھتوں کو بنا دیتے سونے کی. فمعارج علیہا یظہرون، اور سیڑھیاں جن کے اوپر یہ چڑھتے ہیں، گھروں کی سیڑھیاں جن پر چڑھتے ہیں، وہ بھی سونے کی، وہ بھی چاندی کی. ولی بیوتہم ابوابا، اور ان کے گھروں کے دروازے وہ بھی چاندی کے. وسرورن علیہا یتکئون، اور ان کے چار تخت اور ان کے جو کیا چار پہیاں وہ بھی ہم اون کر دیتے جن پر یہ بڑی ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں. وزخرفن، اور سونے کی بھی، مطلب کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جو لوگ تمام کے تمام کفر کی زندگی کو اختیار کر لیں گے، یہ دولت اور مال کو دے کر آخرت کو بلا دیں گے، دنیا دار بن جائیں گے، تو ہم دولت کی ہمارے اس دنیا کے مال کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہ تھی، تو پھر جو بھی اللہ کا انکار کرتا تو ہم اس کی گھر کی چھتیں بھی سونے چاندی کی، ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی، ان کے دروازے کھڑکیاں بھی، روشن دان بھی، حتیٰ کہ لیٹنے والی چار پہیاں اور ان کے تخت جو ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کے بنا لیتے، قیمتی سے قیمتی جو چیزیں وہ ان کو دے دیتے. لیکن یہ اس لیے نہیں ہم دیتے کہ لوگ تمام کے تمام وہ کفر کی زندگی نہ اختیار کر لیں، کہ اللہ کا انکار کرنے کے واسطے، رحمان کا انکار کرنے کے واسطے بڑی دولتیں ملتی ہیں، اس لیے دنیا کی تو ہمارے نزدیک حقیقت ہے ہی نہیں. ولولا یکون الناس امتا واحدا، اگر نہ ہوتی یہ بات تو ہو جائیں کہ لوگ ایک امت، یعنی دنیا دار آخرت کو بلانے والے. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، البتہ کر دیتے ہم جو بھی انکار کرتا رحمان کا، لبیوتهم سقفا من فضة، ان کے گھروں کے چھت بنا دیتے چاندی کی. وہ معارج، اور سیڑھیاں، علیہا یظہرون، جس کے اوپر یہ چڑھا کرتے ہیں وہ سیڑھیاں بھی اسی طرح بنا دیتے. معارج کا تو سقفن پر ہو جائے گا، ولبیوتهم ابوابا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی. وسرورن، شریر کی جمع، اور ان کے تخت اور ان کے چار پہیاں بھی. علیہا یتکئون، جن پر یہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ تمام چاندی کی بھی بنا دیتے ہیں. وزخرفن، اور سونے کی بھی. زخرفن کا عطف بن جائے گا من فضۃن کے اس کے اوپر بن جائے گا، کہ چاندی کی بھی بنا دیتے سونے کی بھی، کیونکہ انواع کے اندر جب تغیر ہو تو خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے، کچھ حصہ سونے کا، کچھ چاندی کا، یا کچھ چیزیں سونے کی، کچھ چاندی کی. وین کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا ان مخففہ ملم سکلا، بے شک شان یہ ہے، یہ تمام کا تمام البتہ سامان دنیا کا، یہ دنیا کا سامان زیب و زینت ہے. بل آخرت عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک وہ تو متقین کے لیے ہے. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا، جو بھی اعراض کرے رحمان کے ذکر سے تو مقرر کر دیتے ہم اس پر شیطان کو. فہو له قرین، بس وہ شیطان اس کا قرین ساتھی بن جاتا ہے. جو بھی رحمان کے ذکر سے انکار کرتا ہے تو اس پر شیطان کو مقرر کرتے ہیں، پھر شیطان اس کے لگام ڈال کر لیے پھرتا ہے، نکیل ڈال کر جدھر وہ اشارے کرتا اس کر جاتا ہے۔ فاہوا ہوا ضمیر شیطان کی طرف، لہو ضمیر انسان کی طرف، یا اس کا آپ الٹ کر لیں تو ہوا ضمیر انسان کی طرف اور لہو ضمیر شیطان کی طرف۔ مقرر کر دیتے ہیں، متعین کر دیتے ہیں اس پر شیطان کو، پس وہ شیطان اس انسان کا دوست بن جاتا ہے یا انسان اس شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّمْ لَيَسُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، اب بے شک وہ روکتے ہیں ان کو سیدھے راستے سے، پھر وہ شیطان پر مقرر ہو جاتے ہیں، پھر ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُقْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اتنا شیطان ان کو چکمے دیتے ہیں، اتنا گمراہ کرتے ہیں کہ یہ ان کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم الٹ راستے پر جا رہے ہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ بس جو ہم نے راستہ اختیار کیا بالکل سیدھا راستہ، یہ حق پر ہم ہیں۔ یعنی اتنی گمراہی کے اندر، اور یہ گمراہی کا آخری سٹیج اور درجہ ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کرے اور سمجھے کہ میں اچھا کرتا ہوں، غلط راستے پر جا رہا کہے کہ میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ گمراہی ہوتی ہے۔ تو شیطان اتنا ان کو گمراہ کرتے ہیں، اتنے غلط خیالات اور تصورات اس کے اندر بٹھاتے ہیں تو وہ اپنے غلط راستے کو سیدھا سمجھ رہا ہے۔ اور بعض نے اس کا یہ بھی معنی کیا ہے کہ وہ یحسبون انہم مقتدون، یحسبون کا فاعل تو انسان ہی، لیکن انہم ہم ضمیر یہ شیاطین کی طرف جائے گی، وہ انسان سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہمارے رہنما لیڈر بنے ہیں، ہمارے آگے آگے رہنمائیاں کرتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت والے ہیں، انہوں کے ہدایت والے سمجھ کر ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حَتَّى اِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، دنیا کے اندر تو شیطان کے پیچھے، یہاں تک جب آئیں گے ہمارے پاس تو کہیں گے ہائے افسوس کہ میرے درمیان اور تیرے درمیان، اے شیطان میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ، اتنا کاش کہ ہمارے درمیان فاصلہ ہوتا، میں نہ تیری بات سنتا، نہ شکل دیکھتا، نہ تیرے وسواس آتے۔ فبئس القرین، برا ہے ساتھی، مخصوص بے دم محذوف، فبئس القرین انت لی، فبئس القرین انت لی، تو بڑا برا ساتھی میرا بنا، تو بڑا برا نکما ساتھی تھا، مجھے گمراہ کیے رکھا۔ بود المشرقین، یہ مشرقین تغلیباً کہا گیا ہے، لفظی معنی تو بنے گا کہ دوری ہوتی دو مشرقوں کی، اور لیکن مراد سے مشرق اور مغرب ہے، تو یہ بسا اوقات ایک چیز کو دوسرے پر غلبہ دے کر اس کو تسلیہ بنا دیا جاتا ہے، جس طرح آبا وین ہے، آبا وین کا لفظی معنی تو بنتا نا دو باپ، آب کا تسلیہ نا آبا وین، تو حالانکہ دو باپ مراد ہی ماں اور باپ مراد ہوتے ہیں، تو یعنی باپ کو ام کو اوپر ماں کو غلبہ دے کر ابوین کو تسلیہ بنا دیا، اس طرح شیخین ہے، تو اسی طرح کامرائن، سورج اور چاند کامرائن کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تغلیل۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، ہر گھر میں فائدہ دے گی تم کو آج کیا یہ ندامت، یہ ندامت اور شرمندگی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس ظلم تم، اس لیے کہ تم ظلم کر چکے، انکم فی العذاب مشترکون، بے شک تم عذاب کے اندر آج مشترک ہو گے، تم بھی اور تمہارا وہ شیطان گمراہ کرنے والا، تمام کے تمام آپ جہنم میں۔ افانت تسمع ثم تهدی العمیا، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو یا ہدایت دے سکتے ہیں اندھے کو، فمن کان فی ضلال مبین، اور جو واضح گمراہی کے اندر ہے اس کو بھی، مطلب آپ جو آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، ہدایت کر آنند جاتا، آپ اس کو کیا سمجھائیں گے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اگر ہم لے جائیں، اگر لے جائیں وہ چیز جو آپ کے ساتھ ہے، بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ فَإِمَّا کے اندر مال جائے گا ان شرطیا، اگر ہم لے جائیں بیکا، ہاں اگر ہم لے جائیں آپ کو، اور کہاں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اگر ہم لے جائیں آپ کو، لے جانے سے مراد یا تو دنیا سے لے جائیں یا پھر مکہ سے لے جائیں، دنیا سے لے جائیں تو پھر بھی ہم نے ان سے انتقام لینا ہی لینا ہے، جس طرح کہ پیچھے بھی کئی جگہ آ گیا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو سزا دیں، اور آگے بھی آ رہا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے سزا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو یہاں سے ہم اٹھا لیں، دنیا سے آپ وفات پا جائیں، اس کے بعد بھی ہم کو انہوں نے آنا ہمارے پاس سزا ان کو مل کر رہے گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لے جائیں آپ کو مکہ سے، تو مکہ سے آپ کو لے جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ امن و سکون سے آرام سے بیٹھے رہیں گے، دیکھنا ہم ان کا کیا حلیہ بگاڑتے ہیں، اگر لے جائیں ہم آپ کو فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا دکھلا دے ہم آپ کو وہ چیز جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، جس عذاب کا وعدہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ خود دیکھیں، یہ تڑپتے ان کی لاشیں تڑپتے آپ خود دیکھیں آنکھوں سے اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، یا دکھلا دیں وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں، جب چاہیں پکڑ لیں، یہ کہ ہم سے بھاگے ہوئے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس مضبوطی سے تھامے رکھیں جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، جو آپ پر وحی، آپ اسی کو مضبوطی سے اس پر عمل کرتے رہیں، اِنَّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اس لیے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، یہ مانے نہ مانے آپ نے پہنچا دیا، لیکن آپ اپنا سے راستہ جو سیدھا اختیار کیا رکھے، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ قرآن یہ تو نصیحت اور شرف ہے تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے بھی، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب بھی تم سے سوال کیا جائے گا پھر اس کی حق ادائیگی کی تھی یا نہیں، تو یہ تیرے لیے بھی نصیحت ہے تیری قوم کے لیے بھی، یا تیرے لیے بھی شرف ہے تیری قوم کے لیے بھی، کہ تمہاری زبان میں تمہارے علاقے میں تمہارے شہر والے پر یہ نازل ہوا، یہ تو ان کے لیے شرف ہی شرف تھا، پوری قوموں کے اندر یہ مرتبہ اور مقام ملنا تھا، تو مکہ والے کتنی عزت والے ہیں، کتنی شان اور مقام والے جن کا قرآن نازل ہوا، ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا کہ قرآن اس کو خود اس پر عمل کیا اور اس کی آگے اشاعت کی، اس کے بارے میں سوال ہوگا، وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، سوال کیجئے جن کو بھی ہم نے بھیجا تھا آپ سے پہلے، مِنْ رُسُلِنَا، اپنے رسولوں میں سے، اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کی اور آلیہ بنائے تھے جن کی عبادت کی جائے، تو ابن ذا الہ ہمیشہ ایک ہی آ رہا ہے، انہوں نے یہ کہاں سے لے لیا، نہ کسی پہلے شریعت میں آیا نہ کسی نبی کی تعلیم کے اندر، اپنی طرف سے بنا لیا، تو جیسے یہ کرتے ہیں اسی طرح سے ایک دو واقعات اور ہم سنائی دیں، ان لوگوں نے بھی کیا اور ان کے ساتھ حشر کیا ہوا وہ بھی سنے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، بھیجا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون اور سرداروں کی طرف، فقال انی رسول رب العالمین، کہا انہوں نے میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون، جب آئے وہ ان کے پاس ہماری آیات لے کر تو اچانک اسے ہنسنے لگے، استہزاء مذاق اڑانے لگے، وما نريهم من آية الا هي اكبر من اختها، نہیں دکھلائی ہم نے ان کو کوئی نشانی بھی کوئی عذاب بھی مگر وہ بڑا تھا اپنی مثل سے، اختها مراد من مثلها، جو بھی ہم نے ان کو اوپر کوئی نشانی لائے کوئی عذاب لائے تو پہلے سے زیادہ بڑا ہوتا تھا، پہلے ایک عذاب آیا چھوٹا، اس کے بعد ایک دوسرا گیا، وہ اسے چھوٹا نہیں آیا وہ اسے بڑا آیا، کیونکہ پہلے تو عادی ہو چکے نا، اب اسے بڑا تو اس کے بعد اس سے بڑا تو اس کے بعد، یہ تدریج نام کبھی جوؤں کا ہے جوبوں کا ہے مینڈکوں کا ہے پھر اس کے بعد خون ہی خون ہے، اس طرح کے ایک دوسرے سے بڑھتے بڑھ کر عذاب ہمیں بھیجے، نہیں دکھلائی ہم نے ان کو کوئی نشانی بھی مگر وہ بڑی ہوتی تھی ہم اپنے ہم مثل سے، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہیں ہاں وہی آیات آیات ان سے مراد وہ معجزہ نشانی، تو جو بھی ہم نے بھیجی تو وہ بعد میں آنے والی وہ اپنی مثل سے بڑی ہوتی تھی پہلے والی سے بڑی ہوتی تھی، پکڑ لیا ہم نے ان کو ساتھ عذاب کے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید وہ لوٹیں، کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہم عذاب اس لیے دیتے رہے کہ شاید وہ اپنی ان حالتوں سے ان چیزوں سے باز آ جائیں، اس مراد غرق سے پہلے والے غرق ہونے والا عذاب جو سے پہلے جو آئے تھے نا، وہ سات قسم کے نو قسم کی دوسری جگہ آئی ہیں کہ ان پر جوؤں کا عذاب ہے مینڈکوں کا عذاب ہے خون کا عذاب ہے ٹڈیوں کا عذاب ہے، تو یہ ہم اس لیے بار بار دیتے تھے کہ شاید وہ سیدھے راستے کی طرف واپس آئی جائیں، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، کہنے لگے جب بھی عذاب آتا کہتے آ کر اے جادوگر دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے اس بنا پر جو اسے عہد کر رکھا تجھ سے، بے شک ہم ہدایت پانے والے ہیں۔ یا تو اکھڑ ان کے انداز سے کہ عذاب کے اندر گرفتار ہیں، مبتلا ہیں، بھاگے ہوئے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو چاہیے یہ کہ بڑے عاجزی انکساری کریں کہ جناب اچھے الفاظ سے بولیں کہ جناب مہربانی کریں، دعا کریں، لیکن وہی اکھڑ انداز ہے، وہی جھکنا نہیں ہے۔ آ کر کہتے ہو جادو کر، دعا تو کر کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب دور کر دے تو ہم مان لیں گے۔ یا تو یہ وجہ ہے کہ ان کا غلط رویہ، اور بات کہتے ہیں کہ نہیں اس دور کے اندر جو جادو تھا یہ ایک بڑا بہترین فن اور پیشہ سمجھا جاتا تھا، اور جو جادوگر ہوتے تھے ان کی بڑی عزت اور احترام، جیسے ہمارے بڑے پڑھے لکھے پروفیسروں کی عزت احترام ہے، ان کے جادوگروں کا بڑا احترام ہوتا تھا، اس لیے جادوگر ان کا ایک بڑا اچھا لقب تھا، اس لیے اس لقب کے ساتھ وہ آ کر کہتے تھے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون، جب کھول دیتے ہم، دور کر دیتے ان سے عذاب، اچانک وہ وعدے کو توڑنے والے ہو جاتے، عذاب دور ہوا پھر اپنی اسی پہلی روش پر۔ ہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھتے ہو کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے، تو یہ خود جادوگر ہے، اس لیے کہتے ہیں جناب جادوگر صاحب یہ اپنا عذاب تو ہٹاؤ، اگر ہٹ گیا تو ہم یہ کریں گے۔ تو یہ جو قرآن کے اندر واقعات اور پچھلی قوموں کے بیان کیے جاتے ہیں یہ انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے اوپر بھی منتبہ کریں۔ ہم بڑے تعجب سے لے لیتے کیسی اکھڑ قوم تھی، عذاب آیا ہے پھر دعا کرنے پر دور ہوا، پھر بھی نہیں وہ مانے، پھر دوسرا آیا پھر بھی نہیں مانے، تو اپنے دور پر اس کو دیکھ لے کہ ہم مانتے ہیں، کتنے اللہ کے عذابات آتے ہیں، کہیں کہاں کا آ گیا، کبھی سخت سیلابوں کا آ گیا ہے، کبھی سخت سردی کا، کبھی سخت گرمی کا، کبھی کسی حادثے کا، کبھی دشمنوں کی یورش اور یلغار کا، کوئی اور بیماری کا، کوئی اپنے انفرادی طور پر کوئی حادثے کا، ہم کتنا سمجھ لیتے ہیں، بس ہم بس ایک اتفاقات کی نظر کر دیتے ہیں، بس ایک منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی طرح ہی۔ اور اسی طرح پاکستان بنتے وقت جو بوڑھے بابے ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیا وعدے کیے تھے اللہ سے، کہتے ہیں یا اللہ ایک بار میں پاکستان میں پہنچ جائے پھر بس ہمیں نہ کھانے کی پرواہ ہوگی، نہ پینے کی، نہ پہنے کی، بس دن رات رکوع اور سجدے میں گزریں گے، یہ تمام یہ وعدے کیے تھے۔ اب انہیں وہ 80 سالہ بابے کو دیکھے، روزانہ سب سے پہلے اٹھتے پہلے اس طرح کرائے گا، تب وہ اخروٹ رنگ کی چہل سے باری نکلی ہے، لیکن اس طرح ضرور کرانا۔ نماز کا کوئی پتہ نہیں، دینداری کا کوئی پتہ نہیں، اللہ ماشاء اللہ، ورنہ کئی بعض ایک دیکھے وہ قبر کا ملنا ٹانگے لٹکائے بیٹھے ہیں، لیکن بے دین، نماز کا کوئی پتہ نہیں، کوئی جتنا مرضی سمجھائے کچھ نہیں۔ تو یہ ہر قوم کے اندر یہ ایسے اکھڑ لوگ ہوتے رہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، بخار آیا، بیماری آئی، پھر ہائے اللہ ہائے اللہ، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، لیٹتے بھی، جب بیماری چلے گی پھر اللہ تعالیٰ کو کون یاد کرے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون، جب کھول دیا ہم نے، دور کر دیا ان سے عذاب، اچانک وہ وعدوں کو توڑنے والے تھے۔ بنادا فرعون فی قومہ، آواز لگائی فرعون نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اے میری قوم، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وہاذا نہر تجری من تحتی، اور یہ نہریں میرے نیچے چل رہی ہیں، میرے محلوں کے نیچے چلتی ہیں، یہ میرے اختیار میں ہیں، افلا تم سرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ تمام اختیارات کنٹرول میرے، یہاں کا شہنشاہ اور بادشاہ اور رب میں ہوں، تو یہ تمام نظام میرے تاثر چل رہا، اپنے احسان جتلایا نا تاکہ قوم تمام کم مرعوب ہو جائیں، جناب باقی سرکار کے یہ تمام کچھ محنت اور کاوشی ہیں۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، ام بل کے منائے، بلکہ میں بہتر ہوں اس سے، ہوا مہین کیونکہ جو بالکل ایک ذلیل حقیر سا ہے، بلا یہ قاد یبین، نہیں ہے قریب کہ یہ اپنی بات بیان کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کہنے لگا، یہ تمام کچھ میں نے کیا ہے، اب بتلاؤ کہ میں بہتر ہوں، یہ دیکھو چادر باندھی ہوئی، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا، کہتا میں ہوں، یہ بہتر ہوں، یہ جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، بلا یہ قاد یبین، نہیں ہے قریب کہ یہ اپنی بات بیان کر سکے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام بات بیان نہیں کر سکتے تھے، یہ اس نے ایک ایسے ہی نظام لگانے کے لیے، کہ گل کرنی نہیں آتی, جیسے ہم کہتے ہیں گل کرنی نہیں آتی تو آگے میرے کو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو زبان بند کلام نہیں کر سکتا, تو اس کے ایک حقارت کے انداز میں, تدلیل کے انداز میں اس نے یہ انداز اختیار کیا. پہلے کئی بار بات بتلا دی کہ نہیں صحیح تھی, بالکل ٹھیک, صحیح سلامت ہے. فلولا القی علی اسمرت من ذهب او جاء مع الملائکۃ مقرنین, کہنے لگا کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کنگن, کیوں نہیں پہنائے گئے اس کو کنگن سونے کے, یا آتے فرشتے مقترنین جماعت در جماعت. اچھا ہمارے دور میں سے یہ رواج ہے, اپنے دور کی وہ صورت باقی کہ جو بادشاہ ہوتا ہے یا بادشاہ کا قاصد کسی دوسرے علاقے کا, وہ اس کا اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہے, اس کے سونے کے کنگن موٹے موٹے ہوتے ہیں, سر کے پر سونے کا تاج ہوتا ہے, گلے کے اندر سونے کی زنجیر ہوتی ہے, یہ بہترین لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہ سلامت کی طرف سے یہ ان کا بھیجا ہوا قاصد ہے, ان کا یہ نائب ہے. تو یہ کہتا ہے میں اللہ کا نائب ہوں, اللہ کا پیغام رسا ہوں, اس کے پاس کون سی دلیل ہے؟ فاستخف قومه فاعطاه, بس بہکا دیا, پھسلا دیا اس نے اپنی قوم کو, اس طرح الٹی سیدھی باتیں کر کے قوم کو, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور معجزات کا اثر پڑا ہوا تھا, ایسے الٹی سیدھی باتیں کر کر کے لوگوں کو ہلکا کر دیا, ان تمام چیزوں سے ختم کر دیا, بس بہکا دیا اس نے اپنی قوم کو, بس انہوں نے اس کی اطاعت کر لی, اس کی بات مان لی. انم قانو قومن فاسقین, وہ قوم ہی فاسق تھی. فلما آسفونا انتقمنا منهم, جب انہوں نے غصہ دلا دیا ہمیں تو پھر ہم نے انتقام لیا ان سے. فاغرقنا مجمعین, تو غرق کر دیا ہم نے ان تمام کو. فجعلنا سلفاً ومثلاً للآخرین, بنا دیا ہم نے ان کو سلفاً پیش رو, جہنم میں گمراہ ہونے والوں کا ان کا سب پیش رہو, ان کے امام اور رہنما بنا دیا, اور مثال بات بنا دی بعد والوں کے لیے, جو بھی بغاوتیں کیا کریں گے اور جو بھی ہمارے نبیوں کی مخالفت کریں گے ان کا انجام یہ ہوتا ہے. اللہ نے کیا سوال ہے؟ یہ سوال ہے کہ اللہ نے مکہ والوں کے لیے دو چیزیں, انتقام اور عذاب, لکھیں کہ ان میں سے ایک ہوگی. اگر اللہ کو علم ہوتا تو ابتدائی سے ایک لکھتا جو مناسب ہوتی, اسے بدعا والا عقیدہ لازم آتا ہے. انسانوں کے اعتبار سے اللہ نے کہا نا کہ ہم چاہیں تو یہ کر دیں چاہیں تو یہ کر دیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہم چاہیں تو آپ کی نظروں کے سامنے ان کو تباہ و برباد کریں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, اگر یہ نہ کریں تو آپ کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو سزا دیں. ہر صورت کے اندر ہم نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ ان کو ضرور سزا ملے گی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ انسانوں کے اعتبار سے کہا گیا نا, ورنہ اللہ کو تو علم تھا کب اسے سزا دینی ہے, کیسے دینی ہے, کس وقت دینی ہے. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ من یسجدون, جب بیان کی گئی ابن مریم کی مثال, اچانک تیری قوم اس سے بڑے چلانے لگے. وہی پیچھے جو بات گزری ہے کہ جب کہا گیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, کہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تو یہ تمام کے تمام جہنم کا ایندھن ہے, تو مشرکین نے بڑی تالیاں بجائی, بڑے خوش ہوئے کہ آج یہ پکڑا گیا بھی. یہ بھی کبھی قابو نہیں آتا تھا, آج یہ کہ آج ہم اس کا کریں گے کچھ نہ کچھ. کہنے لگے اچھا یہ اگر تمام تو تمام ہم ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور فرشتے, ان کی بھی تو عبادت ہوتی رہی ہے, ان کی بھی کرنے والے ہیں, پھر وہ کہاں جائیں گے؟ یہ بات لے کر بڑا ڈنڈورا پیٹا انہوں نے کہ یہ دیکھو بھی آج یہ اپنے قابو آ گیا, آج یہ نہیں نکل سکتا ہماری بات سے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دوسری آیات نازل کر کے وضاحت کر دی, اس سے مراد وہی معبود ہیں جو یہ عقیدہ نظریہ رکھنے والے تھے, جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے شریک ہیں, ہمیں بڑے اللہ نے اختیارات دیے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, جیسے آج بھی بعض لوگ ایسے ہی ہم فلان بھی کر سکتے ہیں. اللہ مرید ایک مرید گیا تھا چھٹا ماری جائے, پیر صاحب نے لوٹا پانی کا پکڑا, ادھر چھڑکاؤ ادھر کر رہا. مرید نے پوچھا سائیں سرکار یہ کیا چینٹے کس لیے مارتے ہیں؟ کہتا وہ اتنی دور میرا ایک مرید ہے, اس کے گھر کو آگ لگی ہے, اس نے مجھے پکارا تو میں چھینٹے مارا ہوں, اس کی آگ بجھا رہا ہوں. خود پہنچا سمجھانا کی تھا تو مریض دی او 300 میل 500 میل جب وہاں اس کی آگ لگی ہے اس کو بجھا رہے ہیں. اسی طرح ایسے اٹھے سیدھے باتیں لوگ اپنے مریضوں کو قائل کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے بیٹھے ہوں گے تو ان کو قائل کیا جائے کہ واقعی ہم کچھ کرنے والے ہیں. ہاتھ کی صفائیاں ایسے بنائی ہوتی ہیں, کچھ جادو ہوتے ہیں, کچھ ہاتھ کی صفائیاں ہوتی ہیں, ورنہ یہ کرامات یہ نہیں ہے. کرامات ہوتی ہے کہ کسی موقع پر دکھلانے ہو اس کی زندگی بھی اچھی ہو, نیک ہاں نیک لوگوں کی جو اللہ کے ولی ان کی کرامات ہوتی ہیں, لیکن جس کی جو داڑھی جو کلین شیو ہے اتنی اتنی لمبی مونچھیں رکھی ہیں جن میں کھوکتی تھی تو چہری لدی ہوئی ہے تو ولی ہے چہری اتنی اتنی مونچھوں والے اور پیر صاحب بنے ہوئے ہیں اور نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے. عارف یہ کہ موجزہ کرامات پتہ کیسی ہوتی ہے. میرے والد صاحب ایک اپنے پیر صاحب کا بتلایا کرتے تھے. پہلے والد صاحب بھی انہیں کے عقیدے والے تھے نا, تو پھر بعد میں کچھ کافی حد تک الحمدللہ درست ہو گئے تھے. بتلایا کرتے ہمارے ایک پیر صاحب تھے انڈیا میں, وہ ماشاءاللہ دو لوگوں کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے کہ ان کی کرامت بیان ہو رہی تھی, دو لوگوں کے ساتھ استنجا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو اتنا دو لوٹے استعمال کرتے ہیں پتہ ہے کتنی پہنچے سرکار سے. ایک پیر صاحب ہیں جی, وہ جب سوتے ہیں رات کو سوتے ہیں نا لوٹا ہم اس کے سرانے رکھ دیتے ہیں, صبح کو اٹھے تو خالی ہوتا ہے. کیا مطلب رات کو تحجد پڑھتے ہیں, عشاء کی اس نے پڑھی نہیں ہے اور رات کو اٹھ کر وہ پڑھیں گے. ہمارے گاؤں میں اب بھی ایک ہے پنی شاہ, ہاں تو وہ ابھی بھی ان کا نا وہ میلہ شیلا لگتا ہے. تو پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم بھی وہاں یہ تماشا دیکھنے کے لیے چلے جاتے. تو وہ نا وہ پنے شاہ کا پیر آیا نا, وہ کہنے لگا وہاں اسپیکر لگا ہوا ہے ریکارڈر لگی ہوئی ہے, تو پیر صاحب کہتے وہ گانا لگاؤ نا کونڈ چک چک دیکھنے کڑیاں وہ لاؤ نا, یہ خود میرے خود میرے سامنے اور مجھے دوسرے ساتھیوں نے بتلایا کہ خود یہ لگوایا ہے غالب خود نہیں تھا, میرے نال ساتھیوں نے بتلایا کہ اب یہ اس کی فرمائش پر لگا, یہ خود فرمائش کر کے فلاں گانا لگاؤ. جب وہ آتا ہے آگے پیا ڈول بجانے والے ہوتے ہیں درمیان وہ بھنگا ڈال رہا ہوتا ہے, یہ دیکھو یہ پیر ہے, یہ تعلیمات ہیں. اسی طرح ہمارے ارد گرد کافی ماشاء اللہ ہے سر پیر صاحب ہیں, اور ایک پیر کا تو میں نے بتلایا نا آپ کو پہلے بھی کہ وہ ابھی بھی پیر ہے, زندہ پیر ہے, اس نے اپنی قبر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور مزار بھی بنایا ہے, مزار بھی بنایا ہے, قبر بھی اندر ہے. جب میں مروں گا تو مجھے جو یہاں دفن کرنا. اور میں ایک دن چھوٹا ہوتا ہے ایسے اتفاق سے, چھوٹا تو نہیں تھا برال, جو میں اہل حدیث تو تھا اس وقت, تو ہمارے گھر کے ساتھ ان کی مسجد ہے, میں وہاں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, ٹائم تھوڑا رہتا تھا اثر کی, تو ان کی جماعت وغیرہ ہو چکی تھی, تو وہ اپنے مریض کو ایک سمجھا رہا ہے, کہتا ہے کہ اگر کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کوئی آدمی نعرہ لگا دے نا اللہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ میں نے خود اپنے کانوں سے سنے کہ کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تو یہ نعرہ لگا دے ان اللہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا مانا یہ کہہ دے کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہہ دے کہ میں اللہ ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس کی زبان کے الفاظ میں نے خود سنے. ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ ایسے ہم پر الزام لگائے ہوتے ہیں, ہمارے تو یہ عقیدے نہیں ہیں, ہمارے تو یہ نظریے نہیں ہیں. اور یہ تو ایک دو اور وہاں ان کے ہر مہینے جو ہے یہ مجلس ہوتی ہے, وہاں جو شرکیہ اور چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی پناہ, ایسے شرکی الفاظ ہوتے ہیں غیر اللہ, جتنے بھی ہمارے پاک و ہند کے بزرگ فوت ہوئے تمام کے نام پر لے کر ان کے اس سے امداد مانگی جاتی ہے, امداد کن امداد کن, یہ پتہ نہیں کیا کچھ آگے ہوتے ہیں پڑھے پڑھتے ہیں. ولم معذور ابن مریم مماثلہ, جب بیان کی بھی ابن مریم, جب بیان کیے کہ ابن مریم بطور مثال کے دا قوم کا ممن ہوئی اسے دور, اچانک آپ کی قوم اس سے بڑی خوشی سے چلانے لگے, وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا, کہنے لگے کیا ہمارے الہ بہتر ہیں یا وہ, ما ضربوا لك الا جدلا, نہیں وہ بیان کرتے یہ چیزیں آپ کو مگر جھگڑا کرنے کے لیے, کوئی تحقیق کرنے کے لیے نہیں صرف جھگڑے, بل ہم قوم خصمون, بلکہ یہ قوم ہی جھگڑالو ہے, ان ہوا الا عبدنا انعمنا علیہ, نہیں تھے وہ مگر ہمارے بندے ہی تھے, وہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بندے تھے اور کچھ نہیں تھے, نہ الہ نہ ابن نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ اللہ کے الہ ہیں بلکہ وہ عبد ہیں, انعمنا علیہ ہم نے ان پر انعام کیا, نبوت عطا کی, وجعلنا مثلا لبنی اسرائیل اور بنایا اس کو مثال بنی اسرائیل کے لیے کہ بغیر باپ کے پیدا کیا یا معجزات دے کر ان کو مثال بنا دیا. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون اگر ہم چاہتے تو بنا دے ہم تمہاری جگہ فرشتوں کو زمین میں, وہ ایک دوسرے کے جانشین بنے. اچھا ان کو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ آسمانوں پر جو رہتے ہیں اس لیے اللہ سے یہ بیٹیاں ہوں گی, اللہ کے شریک ہوں گے. اچھا آسمان پر رہنے کی دلیل یہ بن گئی کہ اللہ کے شریک یا اللہ کا جز بن گئے. تو یہ نہیں یہ ہماری مرضی کو ان کو آسمانوں پر ہم نے ٹھہرا دیا تم کو زمین پر, اگر ہم چاہیں تو فرشتوں کو زمین پر لے آئیں. تو اس کا یہ نہیں کہ جو آسمانوں پر رہتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ کے حصے دار بن گئے ہیں, ہم چاہیں تو ان کو زمین پر بھی لا سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو کر دیں تمہاری جگہ فرشتوں کو, تمہیں ختم کر دیں تمہاری جگہ جہاں زمین پر فرشتے کر دیں. یخلو فون جو ایک دوسرے کے جانشین بنے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ بے شک عیسیٰ علیہ السلام تو علامت ہے قیامت کی. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا ہرگز نہ شک کریں آپ اس قیامت کے بارے میں. وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ پیروی کیجئے میری اور یہ ہے سیدھا راستہ. اِنَّهُ ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو تو مانا یہ بنے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام علامت ہے قیامت کی. کیا مطلب؟ کہ جب وہ ان کا نزول ہوگا دوبارہ زمین پر وہ آسمان سے اتریں گے آئیں گے تو یہ علامت ہوگی قیامت کی کہ اب قیامت قرب قریب ہے, یہ قرب قیامت کی علامت ہوگی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کا نزول یہ قرب قیامت کی ایک علامت اور نشانی ہم نے بنایا ہے. اور بعض قراتوں کے اندر لا علم کے بجائے لا عالم کا لفظ ہے, تو علم کا معنی بھی وہ ایک علم ہے علامت ہے اور علم سے زیادہ وضاحت ہوگی کہ علم کا معنی علامت اور نشانی ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام وہ قیامت کی ایک علامت ہے اور بہت سی حدیث سے یہ بات واضح ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے, دوبارہ قیامت کے قریب وہ آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد زندگی جو قیامت اور بالکل قریب آ گئی ہوگی, یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. اور بعد نے اس کا یہ بھی مفہوم بیان کیا کہ معجزانہ طور پر یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کرنا یہ علامت ہے قیامت کی. کیسے؟ کہ جب ہم بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی ہم اسی طرح قبروں سے دوبارہ اٹھا لیں گے قیامت کو. یہ قیامت آنے کی ایک علامت و دلیل ہے. تم کہتے ہو کوئی قیامت نہیں, کوئی اٹھنا نہیں, کوئی حشر نشر نہیں. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, وہ ہمارے حکم سے پیدا ہو گئے تو تم ہمارے حکم سے دوبارہ نہیں اٹھ سکتے. وَإِنَّهُ جَهُوزْمِرْدِ یہ قرآن کی طرف بھی لٹائی جائے بعض نے کی ہے, تو اس کا تمہارا یہ بنے گا یہ قرآن جو یہ قیامت کی علامت ہے, کیونکہ سب سے آخری کتاب وہ قرآن ہے, اس کے بعد کوئی اور کتاب تو آئے گی نہیں, اس کے بعد قیامت ہے. تو قرآن کے آنے کے بعد یہ یقین کر لو کہ اب قیامت آنے والی ہے, اس کے لیے تیاری کرو. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ نہ روکے تم کو شیطان, سیدھے راستے سے نہ روک دے, بے شک تمہارا دشمن ہے واضح. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر اور انہوں نے کہا کہ لوگوں میں تمہارے پاس حکمت کی چیزیں لے کر آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ تاکہ واضح کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن کا تم اختلاف کر رہے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ بے شک اللہ ہی رب میرا بھی ہے تمہارا بھی. فَاعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ ہے سیدھا راستہ. جب انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دے دی تو فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ اختلاف یا جماعتوں نے آپس میں اختلاف کر دیا. اختلاف یا تو یہود و نصارہ کے اختلاف, یہودیوں نے انتہا کر دیا کہ ان کی تنقید ہی کر دی, نعوذ باللہ الزام ہی لگا دیا, اور عیسائیوں نے ان کی شان کے اندر غلو کرتے کرتے ان کو کسی نے کہہ دیا وہ ابن اللہ ہے, کسی نے کہہ دیا وہ ثالث و ثلاثہ ہے, کسی نے کہہ دیا خود خدا ہی ہے آپس کے اندر بھی. تو یا تو یہود و نصارہ جو ہے وہ مختلف گروہ میں بڑھ گئے یا پھر یہود آپس میں بھی آگے کئی فرقوں کے اور کئی جماعتوں کے اندر بن گئے. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ ویل ہے واسطے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا, دردناک جن کی عذاب تھی. هل ينظرون الا ساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون, نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا, یہ کہ آ جائے ان کے پاس اچانک اس حال میں کہ ان کو شعور بھی نہ ہو. تمام علامات آ گئی, تمام نشانیاں آ گئیں, معجزات ظاہر ہو گئے, اب انتظار اسی بات کا ہے, اب قیامت آ جائے. بس قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, دوست الاخلاء خلیل کی جمع گہرے دوست بھی ہے, وہ بعض ان کا بعض کا دشمن ہوگا دنیاوی مفاد کے لیے. ایک دوسرے کا یہ دوست بنے ہیں, یہ مفاد اور شہوت کی محبتیں جو ہے یہ برف سے زیادہ پائیدار نہیں ہوتی. یہ جب تمام کے تمام جب قیامت آئے گی, نہ کہ دوستیاں رہیں گے نہ تعلقات رہیں گے, تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے. الا المتقین, سوائے متقین, ہاں نیک لوگ جو ہیں ان کی محبت جب اللہ کی وجہ سے تھی, دین کی وجہ سے تھی, یہ قیامت کو بھی اس کا جاری و ساری رہے گی. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, اے میرے بندو نہیں ہے خوف تم پر آج کے دن, نہ تم پر کوئی غم ہوگا. یہ متقین کو اللہ تعالیٰ پھر سنائے گا. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, جو ایمان لائے ہماری آیات پر وہ تھے وہ ہمارا حکم ماننے کے لیے مطیع و فرما بردار. کہا جائے گا ان کو ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون, داخل ہو جو جنت میں تم بھی تمہاری بیویاں بھی جو نیک تھیں, تو خبروں تمہارا بناؤ سنگار کرایا جائے گا, فرشتے تمہارے بیوٹی پارلر کے اندر تمہیں لے جا کے خوبصورت بنائیں گے. اور بھائی وہ نہیں ہے منہ دھویا اور تمام جو ہے میک اپ اتر گیا پھر اس کا کالے کے لوٹے نکل آئے, نہ وہ جو وہاں خوبصورتی بنائی جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو تمہیں حسن جیسے تم چاہو اس طرح تمہارے حسن بدلتے جائیں گے. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب, اور گھمائے جائیں گے ان پر ڈشیں سونے کی, وہ اقواب جام سے ہاف رکابیاں اور ڈشیں جن کے اندر کھانے کے لیے کچھ چیز رکھی جاتی ہے, اور اقواب پینے کے لیے جام. گھمائے جائیں گے ان کے پاس ڈشیں سونے کی اور جام بھی سونے کی, اور فی ما تشتہی الانفس, اور اس کے اندر ان جس جنت کے اندر وہ چیزیں ہوں گی جو نفس چاہے گا, جو دل چاہے گا وہی چیز. وتلذ العیون, جو آنکھیں لذت حاصل کریں گی, جس چیز سے بھی آنکھ خوش ہوتی ہے لذت حاصل کرتی ہے وہ تمام چیزیں. وانتم فیھا خالدون, اور بڑی بات یہ کہ اس کے اندر تم ہمیشہ رہو گے. وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون, صاف یہ بھی اعلان کر دی جائے گا یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا, اب نکلو گے نہیں, یہ پکی پکی تمہیں رجسٹرڈ ہو گئی ہے. یہ ہے جنت جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا بسبب اس کے جو تم عمل کرتے رہے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ منہا تاکلون, تمہارے لیے اس جنت کے اندر میوہ جات ہوں گے بہت زیادہ. منہا تاکلون, اور بعض اس سے کھائیں گے جتنی ضرورت ہوگی. بعض کھانے والے ہوتے ہیں بعض خوبصورتی کے لیے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, اب رہے دوسرے مجرم ان کا بھی حال سنتے جائیں کہ مجرم جو ہے جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون, نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب, عذاب ہلکا نہ ہوگا, اور اس کے اندر نا امید اور مایوس ہو جائیں گے, کہیں گے بس اب ہم نہیں نکل سکتے, بس ہمیشہ ہمیشہ یہیں چلتے رہیں گے. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين, ہم نے ظلم ان پر نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظلم کرتے تھے. پھر جل ساٹ کا انتہا درجے کی تکلیفوں کے اندر پھر آوازیں دیں گے. نادا یا مالک لیقضی علینا ربک, آواز دیں گے اے مالک, جہنم کا جو بڑا صدر ہوگا فرشتہ انچارج جو ہے اس کا نام مالک, آواز دیں گے او مالک او مالک, فیصلہ کر دے ہم پر رب تیرا, اپنے رب سے یہ التجا ہمارے پنچاجوں کا اللہ فیصلہ کر دے ہمیں ختم ہی کر دے. قال انکم ماکثون, وہ زوردار قرض دار آواز سے کہے گا تم یہیں ٹھہرنے والے ہو, نہ تم ختم ہو سکتے ہو نہ تم نکل سکتے ہو, اسی طرح نہ زندگی نہ موت, موت زندگی اور موت کی کشم کشم اسی طرح رہو گے. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون, لائے تھے ہم تمہارے پاس حق کو لیکن تم میں سے اکثر جو ہے وہ حق کو ناپسند بھی کرتے رہے. اس وقت تمہیں عقل نہیں آتی تھی. ہم ابرم امرن فإنا مبرمون, اچھا کیا انہوں نے پختہ پروگرام بنا لیا, پختہ تدبیر سوچ لی مکہ والوں نے, سوچ لیں فإنا مبرمون, ہم بھی پختہ پروگرام بنا رہے ہیں. میرے نبی کو قتل کرنے کے قید کرنے کے دار الندوہ میں بیٹھ بیٹھ کر پروگرام بناتے ہیں, بنائے پھر وہ اپنے بنا رہے, میں بھی اپنے نبی کو بچانے کے, اپنے کو تباہ و برباد کرنے کے میں بھی پروگرام دوں, میں نے بھی بنائے ہوئے. ہم یکتبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم, کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پشیدہ اور سرگوشیوں کو جانتے نہیں ہیں؟ بلا کیوں نہیں, ورسولنا لدیہم یکتبون, ہمارے رسول ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں, جو کرتے ہیں وہ فرشتے تمام لکھے جا رہے ہیں. اس کا بعد میں جو دار الندوہ کا بار مطلق, تو جو بھی نبی کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے پروگرام بناتے تھے تمام مراد, یا دار الندوہ میں بیٹھ کر نبی کو گرفتار کر لینے, پکڑ لینے یا قتل کرنے کے لیے پروگرام بناتے تھے, ان کی طرف اشارہ. قل ان کان للرحمن ولدا فانا اول العابدین, کہہ دیجئے اگر رحمان کی اولاد ہوتی میں سب سے پہلے ان کی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. خیال کریں عابدین, یہ دو باب چاہتے ہیں, عابدہ یا عبادو یعنی سامع یسمو, اگر عابدہ یا عبادو ہو تو اس کا معنی تھا انکار کرنا, اگر عابدہ یا عبادو ہو نہ عابدہ یا عبادو ناصر ینصر ہو تو اس کا معنی تھا عبادت کرنا, عابدہ یا عبادو انکار کرنا اور عابدہ یا عبادو عبادت کرنا, دونوں بابوں سے یہ عابدین اسم فاعل بن سکتا ہے اور دونوں کا معنی, اگر وہ عابدہ یا عبادو جس کا معنی انکار کرنا تو معنی یہ بنے گا اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کا انکار کر دیتا, جس کی اولاد ہو وہ رحمان نہیں ہو سکتا, وہ معبود نہیں ہو سکتا, اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں اللہ کا انکار کر دیتا, میں نے اللہ کا انکار نہیں کیا تو ثابت ہوگا کہ اس کی اولاد نہیں ہے, وہ اکیلا ہی ہے. اگر عبادہ یا عبدو سے عبادت کرنے سے ہو تو اس کا معنی یہ بنے گا اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا, جس طرح میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو اللہ کی اولاد کی بھی میں عبادت کرتا, لیکن میں نے کی ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی ہے؟ نہیں کی تو ثابت ہو گیا اس کی اولاد نہیں کی ہے. ہر دو صورتوں کے اندر تمہارے عقیدے کی عقیدہ باطل ثابت ہو گیا, اس کی نہ اولاد ہے نہ اس کا شرک کار ہے. جب سامیا یسما ہو تو اس وقت انکار کرنا, اگر ناصر ینصر ہو تو اس کو منع عبادت کرنا, تو دونوں صورتوں کے اندر اگر اس کی اولاد ہوتی تو میں اس کے الہ ہونے کا انکار کر دیتا, کیونکہ وہ ایسا الہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی اولاد ہو, کیونکہ جو الہ ہوتا ہے اولاد سے بیوی سے ان تمام کمزوریوں سے پاک ہوتا ہے, تو میں نے انکار نہیں کیا, یہ دلیل ہے کہ اس کی اولاد نہیں, وہ اکیلا ہی تن تنہا, وہ لم یلد ولم یولد ہے. اور اگر عبادت سے ہوتا تو مانا کہ میں سب سے پہلے عبادت, جس طرح اس کی عبادت کرنے والوں میں پیش پیش ہوں, اس طرح اس کی اولاد کو بھی سب سے پہلے میں عبادت کرتا, تو جب میں نے اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہیں کی تو ثابت ہو گیا اس کی اولاد ہے ہی نہیں. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون, پاک رب آسمانوں اور زمینوں کا, وہ جو رب ہے عرش کا, پاک ان تمام عیبوں سے جو عیب یہ لوگ بیان کرتے ہیں, فدارم یقودو ویا لعبو, چھوڑیے ان کو یہ مشغول رہیں کھیلتے رہیں اپنے کاموں میں, حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ یہ ملیں اس دن کو جس کا وعدہ کیا جاتا ہے. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, وہی ہے جو آسمانوں میں الہ اور وہی زمین میں الہ, جو آسمانوں میں الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ, یہ نہیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں کچھ اور بنا لیے جائیں, کہیں کہ وہ بڑا ہے اور کچھ فرشی الہ بھی ہے, نہ جو آسمانوں میں الہ اور زمین کا بھی وہی ہے, کیونکہ زمین بھی اسی نے بنائی آسمان میں بھی, جب دونوں کا خالق ہوا تو دونوں کے اندر الہ بھی وہی ہے, وہی ذات جو آسمانوں کے اندر الہ ہے وہی زمین کے اندر الہ ہے, اس لیے تم نے کچھ آسمان کے بنا لیے کچھ زمین کے بنا لیے کچھ عرشی کچھ فرشی, یہ کہاں سے نئے نئے طریقے نکال لیے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور مرنے کے بعد تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ, اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے. تَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, بابرکت وہ ذات اسی کے لیے بادشاہ آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان اس کی بھی وعندہ علم الساعہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم وإلیہ ترجعون اور اس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شهد بالحق نہیں ہے مالک وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ شفاعت کے مالک نہیں مگر جو گواہی دے حق کی کلمہ حق کلمہ توحید کے جو گواہی دے وہ ہم یا لمون صرف زبانی گواہی نہ بلکہ دل سے جانتے بھی ہوں کہ تمام عبادت تمام چیزوں کے اختیارات و تصرفات اسی کے پاس ہیں کوئی شفاعت کا مالک نہیں مگر جو حق کی گواہی دے اور دل کے اندر یقین بھی رکھے اور اس کے اوپر عمل بھی ہو ہاں وہ شفاعت کا حل ہو سکتا ہے وہ بھی اس وقت ہوگا جب اللہ اجازت دے گا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ اگر سوال کریں آپ ان سے کہ کس نے پیدا کیا ان کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا فَأَنَّا يُوفَقُونَ تو کہاں بیٹھ جاتے ہیں جب یہ مانتے کہ خالق وہ ہے تو معبود پھر وہ کیوں نہیں الہ وہ کیوں نہیں پھر اس کے ساتھ کوئی شریک بناتی ہوں وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ قسم ہے پیغمبر کے اس کہنے کی اے میرے رب بے شک یہ قوم جو ہے یہ ایمان نہیں لائی تھی خیال کرنا دو ترکیبیں تھیں واؤ قسمیہ بھی اور واؤ آصفہ بھی اگر واؤ قسمیہ ہو تو بن جائے گا چیز نہیں تو یہ تو رسول کی طرف جائے گی ہر صورت میں ہی تو مانا یہ بنے گا قسمیہ رسول کے یہ کہنے کی رسول قیامت کے دن یہ کہے گا نا اللہ کے دربار میں شکایت کرے گا کہ یا اللہ میری قوم نے ایمان نہیں لایا تھے میں نے تمام احکام پہنچا دیے تھے رسول کی شکایت کرنے کی قسم ہے وکیل ہی قسم ہے رسول کے اس کہنے کی یا رب انا ہاؤلاء قوم لا یؤمنون یہ آگے والا جو مقولہ بن جائے گا پیغمبر کے اس کہنے کی قسم دوسرا واؤ عاطفہ ہو واؤ عاطفہ ہو تو عاطفہ ہو جائے گا وہ پیچھے آیت نمبر 85 کہتے ہیں وہ اندو علم الساعات الساعات کے پر اس کا عاطف ہو جائے گا مانا یہ بنے گا اور اسی کے پاس ہے علم قیامت کا اور اسی کے پاس ہے علم وکیل اس کہنے پیغمبر کے اس کہنے کا یا رب ان ہاؤلاء قوم لا یؤمنون پیغمبر کی یہ شکایت کرنا اپنی امت کی اس کہنے کا علم بھی اللہ کو ہی ہے سمجھا گیا وہ واؤ قسمیہ بھی اور واؤ آطفہ بھی واؤ آطفہ کا دوبارہ کہ واؤ آطفہ ہو تو اشفا آتا پر اس کا عطف ہوگا نا اسا آتے اس پر عطف ہوگا تو معنی یہ بنے گا اسی کے پاس ہے قیامت کا علم بھی اور اسی کے پاس ہے اس کہنے کا علم بھی پیغمبر کے اس کہنے کا علم یا رب انا ہاؤلاء قوم لا یؤمنون فاصف عنہم وقل سلام فسوف یعلمون اعراض کیجئے ان سے اگر نہیں مانتے تو آپ ان سے اعراض کیجئے وکل سلام اور جدائی کا سلام کہہ دیں سب اچھا تم سات سلام اگر نہیں مانتے تو نہ صحیح فسوف یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے اس صورت کے اندر سورہ زخرف کے اندر جو عام مضمون گزرے ہیں وہ تین قسم کے ہیں ایک تو یہ کہ شرک کی مختلف اقسام کا رد ہے مثلا دعا کے اندر شرک تصرف کرنے شرک عبادت میں شرک برکات حاصل کرنے میں شرک پھر فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنا اللہ کے اولاد بنانے کا شریک کرنا شفاعت قہری ان تمام کا رد کیا گیا شرک کی بہت سی اقسام کا اس میں رد ہے دوسرا مشرکین کی دونوں قسموں کی دلیلوں کا رد دو قسم کی دلیلیں مشرک اپنے باطل عقیدے کے لیے بیان کرتے تھے ان دونوں کا رد ایک ان کی یہ تھی کہ یہ ہم اللہ کی مشیت پر جو کر رہے ہیں اللہ چاہتا تو ہم کرتے ہیں اللہ کی چاہت پر جو کام کیے جائے وہ جائز ہوتا ہے اس لیے یہ ہمارا شرک کرنا ہمارا یہ کرنا جس کو تم برا کہتے ہو یہ ہمارا درست ہے دوسرا اباؤ اجداد کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے ان دونوں کا رد کیا گیا ہے تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شان مرتبہ اور مقام بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کے عبد تھے اللہ کے بندے تھے اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے نہ وہ اللہ کے دوست تھے نہ وہ اللہ تعالیٰ نہ خود الہ تھے نہ کہ اس کے اولاد ہیں بلکہ اس کے عبد تھے جو عبد ہوتا ہے وہ اولاد نہیں بنا کرتا شرک اسی دربار میں شرک کو ختم کرنے کے لیے کسی کو قتل کرنا یا کسی دربار میں دھماکہ کرنا کیسا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہاں جو ہے دھماکہ کر دیں, وہاں کی وہ جو لگی ہوئی ہے کہ پلیٹ اس کو توڑ دیں, یہ فلاں کریں, یہ طریقے نہیں کہ وہ آگے مخالفت میں آ کے زیادہ کریں گے. بیت اللہ کے اندر بھی بت پڑے ہوئے تھے لیکن آپ نے گرائے نہیں ہیں, جب اختیار ملا ہے اس وقت جا کر گرائے ہیں.